ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ نسبت کی اہمیت ہے کہ کوئی شخص اگر اچھی نسبت کو اپناتا ہے تو اس کے ثمرات اچھے مرتب ہوتے ہیں، اور اگر وہ بری نسبت کو اپناتا ہے تو اگرچہ وہ اچھا ہو لیکن وہ بری نسبت اسے برائی کی طرف لے جاتی ہے. تو نسبت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. آیت مقدسہ جو میں نے اس حوالے سے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے کانو من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہماری ایک عجیب نشانی ہیں. یہ اصحاب کہف ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا گیا. وہ کون لوگ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی کیوں قرار دیا، اور اس اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے لیے کیا درس ہدایت ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا بتانا مقصود تھا، اور جو موضوع ہم نے اختیار کیا کہ نسبت کی اہمیت، اس حوالے سے اس میں کیا بات ہے وہ عرض کروں گا. پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کسی ادنا کو کسی اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو یہ نسبت اس ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کو ادنا کی طرف نسبت ہو جائے تو پھر وہ اپنے منصوب کو بھی ادنا بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹیں جہاں بنتی ہیں, بلاک جہاں بنتے ہیں جس سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں, مٹی پانی کا گارا بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں ایک سانچے میں رکھ کر اور پھر انہیں پکایا جاتا ہے, یا بعض اینٹوں کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے, تو ایک جیسی مٹی ہوتی ہے, ایک جیسا پانی ہوتا ہے, ان کو آپس میں ملانے کے بعد اور اینٹیں تیار ہو جاتی ہیں. ان فرض کریں کہ 100 اینٹوں میں سے 50 اینٹوں کو مسجد کے فرش میں بچھا دیا جائے اور 50 اینٹوں کو مسجد کے بیت الخلاء میں بچھا دیا جائے, تو اب اگرچہ مٹی ایک تھی, پانی ایک جیسا تھا, ایک ساتھ ان کو گوندا گیا, ایک ساتھ ان کو ملایا گیا, اور اگر بھٹی میں پکایا ہے تو ایک ساتھ انہیں بھٹی میں پکایا گیا, لیکن اب ان 100 اینٹوں کو 100 اینٹوں میں سے 50 کی نسبت جب مسجد سے ہو گئی کہ اسے مسجد کے فرش پر بچھا دیا گیا, تو اب اس مسجد کے ادب اور احترام کے اعتبار سے, اس مسجد کی قدر و منزلت کے اعتبار سے, اب ان اینٹوں کا مقام بھی یہ ہو گیا کہ ان اینٹوں پر جوتا پہن کے چلنا بے ادبی ہے. اور اسی اینٹوں کے ساتھ جو 50 اینٹیں اور پکائی گئی ہیں, ان کو مسجد کے بیت الخلاء میں جب بچھا دیا گیا, اب اس بیت الخلاء کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ان اینٹوں کا مقام یہ ہو گیا کہ وہاں جوتا پہن کر کے جانا ادب ہے, کہ وہاں جوتا پہن کر کے جائے, کیسی ہی گندگی کیوں نہ لگی ہوئی ہو, لیکن وہاں جوتا پہن کر کے آدمی جائے گا. تو اینٹیں ایک ساتھ بنائی گئیں, لیکن جب ان اینٹوں کو مسجد سے نسبت ہو گئی تو مسجد کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ان کا مقام اعلیٰ ہو گیا, اور وہاں جوتا پہن کر کے جانا بے ادبی ہے. اور انہی میں سے بعض اینٹوں کو جب بیت الخلاء میں رکھ دیا گیا تو بیت الخلاء کی مناسبت سے, اس کی نسبت کی وجہ سے ان اینٹوں کا کوئی ادب اور احترام نہیں, وہاں جوتا پہن کر آدمی جا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کو ادنا سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی ادنا ہو جاتا ہے, اور اگر اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ شے بھی اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے. اب آئیے اس آیت مقدسہ کو جو میں نے تلاوت کیا, یہ سورہ کہف کی 9ویں آیت ہے. سورہ کہف, اس کے بہت سارے خواص علماء نے بیان فرمائے, مفسرین نے اس سورہ کہف کے بارے میں لکھا, اور اس کو یہاں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں فائدے سے خالی نہیں, کہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کہف کوئی شخص, حدیث شریف کے حوالے سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر اس سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کو حفظ کر لے تو وہ بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی آخر کی 10 آیات کو کوئی حفظ کر لے, یا امام مسلم کی روایت ہے کہ آخر کی 10, اور امام نسائی کی روایت ہے کہ مطلق 10 آیات اگر کوئی سورہ کہف کی یاد کر لے تو وہ بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس سورہ کہف کو اگر جمعے کے دن تلاوت کر لے تو آئندہ جمعے کے آنے تک وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور فرمایا گیا کہ اگر اس دوران فتنہ دجال بھی اگر رونما ہو جائے تو ایسا شخص فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ان کا جانور بدکنے لگا. وہ تلاوت موقوف کر کے جب جانور کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جانور کے اوپر بادل نے ایک سایہ کیے ہوئے تھے, اور ایک سائبان کی صورت میں بادل اس جگہ کو گھیرے ہوئے تھا. حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور باہر میں نے دیکھا کہ جانور بدک رہا ہے, میں نے جب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو کیا دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے, تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرنے والے پر نازل ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پڑھتے رہو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ کہف اس کے بے شمار خواص ہیں، ان میں سے چند میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب آئیے جو ہمارا عنوان ہے کہ اگر اعلیٰ نسبت کسی کو حاصل ہو جائے تو اگرچہ وہ ادنا ہو لیکن وہ نسبت اسے اعلیٰ بنا دیتی ہے. اور نسبت کی کیا برکتیں ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات کا حوالہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس آیت مقدسہ پر ہم کلام کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف اتنا حصہ بیان کرتا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں. اس بستی والوں نے نہ ان کی کوئی خاطر مدارات کی، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار شکستہ ہے، ایک دیوار گرنے کے قریب ہے. آپ نے اس دیوار کو درست کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی والوں نے ہماری کوئی خاطر مدارات نہیں کی، آپ نے یہ کام اس بستی والوں کا کر دیا اور کوئی معاوضہ بھی آپ نے طلب نہیں کیا، حالانکہ ہم اس کا معاوضہ طلب کر سکتے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو درست کیا، اور اس دیوار کو درست کرنے کی وجہ یہ بنی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ مخشوف ہو جاتا، وہ باہر نظر آنے لگتا اور کوئی وہ خزانہ حاصل کر لیتا اور ان بچوں کا نقصان ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا اور یہ بات اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے گویا وہاں سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے، مفسرین نے بھی اس کی تفصیل بیان کی، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں کہ اس دیوار کو سیدھے کرنے کی وجہ کیا بنی اور ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کی وجہ کیا بنی، وجہ یہ بنی کہ ارشاد ہوا وکانا ابو ہما صالحا، ان دو بچوں کے خزانے کو اس لیے محفوظ کیا گیا کہ ان کا والد صالح تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، اور اس نیک آدمی کی نیکی کی نسبت نے ان کے بچوں کے خزانے کو محفوظ کرایا. مفسرین جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ جن بچوں کا تھا اور جس کی طرف فرمایا گیا کہ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی والد نہیں تھا بلکہ وہ سات پشتوں میں ان کا والد تھا. یعنی سات پشتوں پہلے ایک شخص نیک گزرا جس کی نیکی کی وجہ سے، جس کی نیکی کی نسبت کی وجہ سے اس کی ساتویں پشت کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اپنے نبی اور اپنے برگزیدہ بندے کو بھیج کر ان کے خزانے کو محفوظ کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ والد کی نیکی، دادا کی نیکی، اس کی نسبت سے اس بچے کو کیسے فائدہ ہوتا ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ خارجی لوگ نسبت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور وہ امام حسن، امام حسین اور سادات کی کوئی تعظیم و تکریم نہیں کرتے تھے. ایک خارجی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ہوئی تو امام حسن نے اس خارجی سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم نے سورہ کہف تلاوت کی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے. تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ وہ دو بچوں کے خزانے کا واقعہ تم نے پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا. امام حسن نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے خزانے کی حفاظت کیوں کی گئی؟ تو اس نے کہا اس لیے کی گئی کہ ان کا والد نیک تھا. تو امام حسن نے فرمایا تو میرے والد اور میرے نانا تو یقیناً اس کے والد سے نیک ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو وہ یہ کہہ کر اور جب اس سے جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا کہ تم تو جھگڑالو قوم ہو، اور یہ کہہ کر کے چلا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ نسبت کی اہمیت ہے، اور نسبت اگر اعلیٰ ہو وہ اس بندے کو اعلیٰ کر دیتی ہے، اور اچھی نسبت انسان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتی ہے. اب آئیے جو واقعہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ مختلف تفاسیر کا نچوڑ میں عرض کرتا ہوں. اصحاب کہف کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگ عیسائیت سے منحرف ہونے لگ گئے، پھر بت پرستی کا شکار ہونے لگے، اور کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے، وہ جب تخت حکومت پر متمکن ہوا اس نے عیسائیت کی بیس کنی کر دی، عیسائیت کو مٹانے کے لیے وہ اقدام کیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ نہیں آیا، اور جہاں وہ دیکھتا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا نام لیتے ہیں، وہ انہیں قتل کرا دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دقیانوس جب کہیں سفر پر جاتا تو تلاش کرتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اگر ان کا عقیدہ مسلمانوں والا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتے، ان کو وہیں قتل کرا دیا کرتا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سفر میں ہوتا، لوگ اس سے دور بھاگتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی تعداد میں اختلاف ہے، اور اکثریت نے یہ کہا کہ ان کی تعداد 7 تھی، کہتے ہیں کہ وہ 7 نیک لوگ دقیانوس کے فتنے سے بچنے کے لیے قریب ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر پناہ گزی ہو گئے، اور جب وہ اس غار میں گئے ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، اور اس کے بعد وہ اس غار میں جب لیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ 7 لوگ نیک اس بادشاہ کے فتنے سے بچنے کے لیے وہاں پناہ گزی ہوئے، تو بادشاہ نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ اس غار کے منہ پر ایک دیوار چن دو اور اسی غار کو ان کی قبر بنا دو تاکہ یہ نہ اس سے نکل سکیں اور وہیں ہلاک ہو جائیں۔ جس آدمی کو یہ کام سونپا گیا وہ آدمی بھی نیک تھا، اس نے ان 7 کے نام لکھے، ان کے کتے کا بھی نام لکھا، اور اس تفصیل کو لکھا کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ دیندار تھے، اور اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہاں پناہ اختیار کی، اور بادشاہ کے حکم سے اب یہاں دیوار چنی جا رہی ہے۔ ایک تختی پر یہ لکھا اور ایک صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو اس دیوار کے نیچے دبا دیا۔ اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف وہاں آرام کرنے لگے، اور اس کے بعد دقیانوس کی حکومت ختم ہوتی ہے اور حکومتیں آتی ہیں، کئی سال بیت جاتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دن ایک چرواہا اپنے جانوروں کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے اس دیوار کو گرایا، کیا دیکھا کہ اس میں 7 افراد لیٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہیبت ایسی قائم کی کہ کوئی آدمی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ چرواہا تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ پھر یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں میں سے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم یہاں کتنا رکے، کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک دن رکے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک دن کا آدھا یا اکثر حصہ ہم یہاں رکے۔ اور اس کے بعد بیدار ہونے کے بعد جب بھوک کا احساس ہوتا ہے، اپنے ایک ساتھی کو رقم دے کر کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا بازار سے کچھ کھانا لے آؤ، وہ ساتھی کچھ پیسے لے کر اب جب بازار میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ شعار اسلامی ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، لوگ مسلمان اس وقت چونکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، چنانچہ دیکھا کہ یہ اسلامی علامتیں ہیں، وہ حیران ہوا، اور اس کے بعد وہ ایک دکان پر جا کر کہ اس نے کھانا خریدا، اور خریدنے کے بعد جب ادائیگی کی، جب اس نے اپنے جیب سے نکال کر سکہ اسے دیا، وہ دکاندار اس سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا، اور جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے اپنے پڑوسی کو بلایا، اور بلا کر کے کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کوئی خزانہ لگ گیا ہے، کہ یہ سکہ تو آج کے دور کا نہیں، یہ تو برسوں پرانا سکہ ہے، اور اس پر 300 برس پرانا جو ہے وہ سن ڈلا ہوا ہے۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ لگتا ہے کہ اسے کوئی خزانہ مل گیا، اور بات اتنی مشہور ہوئی کہ حاکم وقت تک پہنچ گئی، اور حاکم وقت نے اصحاب کہف کے ان ساتھی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا حکمراں کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے نام بتایا کہ ان کا نام تو بیدروس ہے. وہ کہنے لگے کہ دقیانوس کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج اس وقت دنیا میں دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں, تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ابھی صبح ہی کی تو بات ہے کہ ہم اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزی ہوئے, اور میرے ساتھ میرے اور ساتھی بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ دقیانوس کو گزرے اور تمہارا سکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کرنسی تو 300 برس پرانی ہے. وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا چلو میں اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں. چنانچہ حاکم شہر اور ساتھی اور دوسرے لوگ بازار والے وہ سب جا کر کے اس غار پر پہنچتے ہیں. وہاں اصحاب کہف یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے دقیانوس کے لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا اور لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب قریب پہنچتے ہیں اور ماجرا کھلتا ہے, وہ اصحاب کہف کہتے ہیں کہ ہم تو دقیانوس کے ڈر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہاں آئے, اور حاکم شہر کی موجودگی میں دیوار کے نیچے انہیں صندوق نظر آتا ہے, اور اس صندوق کو کھول کر جب تختی پڑھی جاتی ہے تو سب پر بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ اصحاب کہف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عرصے ان پر نیند کو طاری کر دیا, اور اس کے بعد بادشاہ وقت کو یہ اطلاع کی جاتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگ دین اسلام پر کاربند تھے, لیکن ان کا یہ عقیدہ متزلزل ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا, اور مرنے کے بعد کی زندگی کا وہ اعتبار نہیں کرتے تھے. اور بادشاہ وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا اور کوششیں کرتا کہ لوگ اس عقیدے پر آ جائیں کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے. بادشاہ کی دعا رنگ لائی, اور اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 برس کے بعد زندہ کیا. بادشاہ نے اصحاب کہف سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد ان اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی, اور دعا کے بعد دوبارہ وہ اپنی جگہ پر جا کر کے لیٹ گئے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. مفسرین یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اور کہتے ہیں کہ ان اصحاب کی تعداد میں اختلاف تھا. اچھا یہ بات اور یہاں اہم ہے کہ ان اصحاب کو وہاں گویا ان کے انتقال کے بعد ان کے غار کو بند کرنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ان اصحاب کہف کے غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کرو, اور سال میں ایک دن مقرر کر دو کہ سب لوگ اصحاب کہف سے برکت حاصل کرنے کے لیے جہاں جمع ہوں. اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اصحاب کہف کے غار کے گرد ایک مسجد تعمیر ہوئی, لوگ وہاں برکت کے لیے جاتے, وہاں عبادت کرتے, اور سال میں ایک دن ایسا مقرر تھا کہ اطراف کے تمام لوگ وہاں جا کر کے جمع ہوتے اور اصحاب کہف کا ذکر کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے, اور اس کے بعد وہاں سے جایا کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ جو بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں تو یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ یہ قدیمی ہے کہ بزرگوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے مزار کے قریب مسجد تعمیر کرنا, اور ایک دن سال میں فرحت کا ان کے عرس کا مقرر کرنا یہ روایت نہیں نئی نہیں بلکہ پرانی ہے. اب آئیے جو موضوع ہم نے اختیار کیا کہ نیک لوگوں کی نسبت کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد میں اختلاف ہوا کہ یہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسے مبہم رکھا گیا, اور اس طرح بیان ہوا سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم, کہ بعض یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا, ویقولون خمسۃ سادسہم قلبہم, اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا, رجمم بالغیب, اور ایسے بے دیکھے اندازے سے لوگ کہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ویقولون سبعۃ وثامنہم قلبہم, اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. اب آئیے جو بات ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں سے جب نسبت قائم ہو جائے یا اعلیٰ کی نسبت جب ادنا کو ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتا یہ کیسا قبیح جانور ہے, حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. تو کتے کا تو یہ حال ہے, اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار کتے کا ذکر آ رہا ہے. وجہ اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی عام کتا نہیں تھا, بلکہ یہ اصحاب کہف کا کتا تھا. اور جب اس کتے کو اصحاب کہف سے نسبت ہو گئی, نیک لوگوں سے نسبت ہو گئی, اللہ والوں سے نسبت ہو گئی, اب اگرچہ یہ کتا قبیح جانور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام میں اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تین تھے, چوتھا ان کا کتا, وہ پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا, وہ سات تھے, آٹھواں ان کا کتا, اور بار بار اس کتے کا ذکر آ رہا ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, وہ کتا ان کے غار کے باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے وہاں بیٹھا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں سے اگر کسی ادنا کو نسبت ہو جائے تو وہ بھی اسے بھی اس کی برکت نصیب ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو چند انعامات دیے. وہ انعامات کیا؟ ایک انعام تو یہ دیا کہ ان کا ذکر اپنے قرآن میں کیا. جب اپنے نیک لوگوں کا ذکر کیا, ساتھ میں اس کتے کا بھی ذکر کیا. اور فرماتے ہیں کہ اپنے نیک لوگوں کو جو نیند کا انعام دیا, اس لیے کہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور اگر پڑے پڑے کوئی خوراک اسے نہ ملے آدمی گل اور سڑ جاتا ہے, مر جاتا ہے بغیر کھائے پیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 برس تک بغیر کچھ کھلائے پلائے انہیں زندہ رکھا. یہ نیند کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کو عطا کیا تو ساتھ ہی ساتھ اس کتے کو بھی یہ نیند کا انعام ملا. اور فرماتے ہیں مفسرین کہ سال میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان اصحاب کہف کی کروٹیں بدلا کرتے تھے. بعضوں نے لکھا کہ وہ دن 10 محرم کا ہے کہ 10 محرم کو اصحاب کہف کی کروٹیں بدلی جاتی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت کا یہ ثمر ملا کہ جب اللہ کے ان نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے تو اس کتے کی بھی کروٹیں بدلی جاتی تھیں اور اسے بھی نیند کا انعام ملا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بعد اس کا انعام یہ ملا اسے اچھی نسبت کا کہ صاحب روح البیان بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا, لیکن وہ کتے کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ ایک بھیڑ کی شکل میں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جب نسبت ہو جائے اور کسی ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو نسبت کی یہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام میں بار بار اس کتے کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے, علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے قربانی دی اور اپنا شہر, اپنا گھر بار, اپنے لوگوں کو جب چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان اصحاب کہف کا یہ مقام ہے کہ ان اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر اگر کوئی شخص اپنے دروازے پر لگا دے تو اس کا مکان جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر سرمائے میں اس کو رکھ دیا جائے, ان نیک لوگوں کے ناموں کو کسی سرمایہ کے اوپر رکھ دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ سرمایہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کشتی میں اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ دیا جائے وہ کشتی غرق نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہو, کوئی لاپتہ ہو, تو اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سے وہ واپس آ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو, کہیں آگ لگ چکی ہو, تو اصحاب کہف کے ناموں کو کسی کپڑے پر لکھ کر اس کپڑے کو جب آگ میں ڈال دیا جائے تو ان کے ناموں کی برکت سے آگ بجھ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے, عقل کی تیزی, قیدیوں کی آزادی اور سفر و حضر میں حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ناموں کو رکھ لیے جائے تو عزیزان محترم آدمی محفوظ اور معمون رہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس یہ آیت کا حصہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, کہ جس میں کتے کا ذکر ہے، فرماتے ہیں اس آیت کے حصے کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو کتے کے ضرر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے اگر نسبت ہو جائے تو وہ نسبت کیسے ثمرات مرتب کرتی ہے، اور صرف آدمی کو دوسروں سے ممیز اور ممتاز کر دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ازواج مطہرات کو یوں کہہ کر کے خطاب کیا گیا کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہے ہمارے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب کوئی عورت کتنی ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرح نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے، اچھی نسبت ہو جائے، تو اس کے ثمرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو نسبت بری ہو جائے تو وہ بری نسبت بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا اور آپ کو جلانے کے لیے آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ ایک جانور ایسا تھا جو آگ میں اس لیے پھونکے مارتا تھا تاکہ آگ اور بڑھ جائے۔ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کو نقصان پہنچانے کے لیے جو یہ کام کیا، ایسی نسبت اس نے قائم کر لی، ایسی بری نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گرگٹ کو دیکھے تو اگر ایک ضرب میں اسے مار دے تو اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر 2 ضربوں میں مارے گا اس سے کم نیکیاں ملیں گی، 3 ضربوں میں مارے گا اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ گرگٹ نے جب نسبت ایسے بغض والی کر لی، ایسی بری نسبت کر لی، تو اس کو اس کا وبال اس طریقے سے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ اسے فوراً مار دو اور ایک ضرب میں مارو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور بالکل اس کا عکس اگر آدمی نسبت اچھی کر لے تو عزیزان محترم دنیا میں بھی اس کے ثمرات اسے ملیں گے اور آخرت میں بھی ثمرات ملیں گے۔ جو لوگ نسبت کا انکار کرتے ہیں ان کا تعلق اسی خارجی گروپ سے ہے کہ جس نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نسبت کی کوئی اہمیت نہیں، اور امام حسن نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک لوگوں سے منسوب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک بندوں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔